Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan ayının farklı özellikleri. Diğer ayların bazı günleri, bazı geceleri kutsal mübarektir. Mesela Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı. 10. günü de mübarek gündür. Recep ayının ilk cuma gecesi Recep Kandili'dir. Yani her ayın belli günleri, geceleri hayırlıdır. Bazı günleri vardır. Ramazan ayına gelince, Ramazan ayının her günü, her gecesi, her dakika, her saniyesi Allah katında çok hayırlıdır, kutsaldır. Yani. Ramazan ayı böyle. Bilhassa Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Bin aydan daha hayırlı. 80 küsur ediyor, onda hayırlıdır. Bir emre belirlenir Kadir gecesi böyle. Bu sohbeti inşallah daha ziyade genellikle Ramazan ayının faziletlerinden konu olacak inşallah. Bizim Mevlam buyuruyor Bakara 185'te. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan. Ramazan ayı. Ellezi. Öyle ay ki Ramazan ayı ünzile fiili Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında dünyaya indi. Geldi peygamberimize indi böyle. Nasıl geldi? Birdenbire mi geldi? Hayır. Her şey ezelde ne varsa bunlar yazıldı. Yani kayıt alındı bunlar böyle. Nerede? Levh-i Mahfuz'da. O böyle. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'dan suresine kadar devamı da yazıldı ezelde. Rabbimin emriyle, izniyle Ramazan ayının Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı dünya seması indirildi. İndirildi böyle. Ondan sonra peyderpey gerektiği zamanlar o ayet ayet süre süre devamı getirildi. Demek ki Ramazan ayının özelliğinin bir nedir? Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiği için bu ayın bir ismi de Kur'an-ı Kerim ayıdır. Huden linnâsi. Şimdi Kur'an-ı Kerim neyi indirdi yeryüzü insanlara Kur'an-ı Kerim'i? Huden linnâsi insanlara hidayettir. Yol gösterici Kur'an-ı Kerim böyle. Hak yolu, batıl yolu gösterici Kur'an-ı Kerim. Ve beyinatim hüde vel furkan. Ve beyinatim minel hüda vel furkan. Böyle beyinat, açıklayıcı, beyan edicidir böyle. Hakkı batılı ayıran, hidayetle batılı, yani sapıklı ayıran Kur'an-ı Kerim'dir. Haşa Kur'an-ı Kerim olmasa gelmeseydi ne olurdu? İnsanın sayısı kadar yeryüzünde din olurdu. Herkes kendi görüşüne göre. Mesela en çirkin günah işler, en apaçık böyle ayıp günahları işler. Ama ona göre iyidir o böyle böyle. Yani toplum karma karışık olurdu, düzen olmazdı, Allah korkusu olmazdı, günah sevap kabul olmazdı böyle. İşte Kur'an dedi böyle, hidayette sapıklı ayıran, yani Furkan, fark ayıran Kur'an-ı Kerim'dir böyle. Ramazan ayının özelliğinin en başta bu geliyor, Kur'an-ı Kerim ayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim haşa gelmezse Ramazan da olmazdı, oruç da olmazdı, namaz da olmazdı böyle. Bunun için Mevlam bizlere oruçtan önce Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. O özelliğinde. Femen şehide minkümü şehre. Sizden kim bu ayı ulaşırsa, hazır olursa bu ayda. Yani mukim olarak, hastalıksız olarak böyle, kadınlar da temiz bir vazif olarak böylece, kim bu ayı ulaşırsa, fel yesumhu, bu ayı tutsun, orucu tutsun böyle. Bu fel yesum, emir budur. Hu zamirdir burada. Bu aya giriyor. Ve bu ayı tutsun kişi böylece. Bu Felius'un emri olduğu için oruç tutmakları böyle İslam'da farzdır böyle. Hatta İslam'ın 5 şartı vardır. 5 şartın biri de oruç tutmaktır Ramazan ayında. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Men ferraha biduhuli Ramazane. Bir kimse ferahlansa, sevinse, bir insan sevinç diyorsa biduhuli Ramazane, Ramazan geliyor diye, Ramazan'ın gelişiyle bir insan sevinse, yani bunu dört gözle beklese, ki mesela gurbetteki yavrusu askerden gelir gibi, bir insan Ramazan'ı böyle sevinçle beklese, haram olacağız alınlar. Allah kimsenin bedenini cehennem ateşine haram kılıyor. Yani bir sevinmek bile. Tabi Ramazan'ı seven bir insan, sevinen bir insan gereği gibi Ramazan'ı karşılar. Tabi oruç da bunların tabi böyle böyle. Yani Ramazan geliyor da işte aç kalacağız, oruç zor gelir gibi şeytanından gelen bu dürtüleri insan Allah aldanırsa Allah korusun. İşte kötü böyle böyle. Çünkü sene bir ay oruç geliyor bizlere böyle. Şimdi Ramazan'da bir de küresel, evrensel yani. Evrensel olan oluyor Ramazan'da böyle. Yani küreyi aşıyor, evreni kaplayan olay var Ramazan'a ait, bu ay ait böyle böyle. Hadis-i Şebul-i Aleyhisselam Hazretleri, Buhari Müslim Hadis-i Şerif, İza cae Ramazanı, Ramazan'a geldiği zaman, Ramazan'a geldiği zaman, Futihat Ebuabil Cenneti, cennetin kapıları açılıyor. Yani her zaman kapılacak kapıları, hatta mahşerden müminler yani gittiği zaman bile onda kapı olacak böyle. Su açılacak kapısı böyle. Demek ki her yıl Ramazan'a gelince cennetin burada ebvab geliyor. Bab kapı demektir. Ebvab kapının çoğulu. 8 cennet vardır. Açılıyor kapıları. Açılıyor kapıları. Tabi cennetin kokusu gelir, cennetin güzelliği gelir, ruhlara güzel bir hal, mali hal verir ruhlara cennetten gelir. Ve gulü katil ve gulü evvabin nar. Ve bir de bu karşı olarak da böyle cehennem kapıda kapanıyor, kilitleniyor Ramazan'da böyle. Yani cehennemin ateşi gelmez, o sıkıntı gelmez, bunun gelmez. Ruhlar da rahatlıyor bunda. Yusuf ve şeyatiyonu, şeytanlar bir de bağlanıyorlar şeytanlar da böyle. Yani elleri, ayakları şeytana bağlar bunlar da böyle. Bu tabii mecaz mı, hakiki anlamı mı geliyor böyle? Mecazsa şeytanlara Rabbim bir hassizlik verir, insana zarar veremezler böyle. Hakiki anlamda ise böyle, şeytan gerçekten engellenir hareketler şeytanlara böyle. Ramazan'ı üç arıyor Aleyhisselam Peygamberimiz. 3-10 yani. İlk onu rahmet günleri böyle. Allah'ın rahmeti, lütfü keremi dünyaya yağmur gibi yağmakta. Yani, nur yani böyle. Allah'ın rahmeti, affı keremi ilk 10 günde. Ortası yani 10-20. Arası 30-20. Güne kadar da Rabbin mağfireti. Ah bağışlamasın Mevlamızı. Bağışlamasın Mevlam böyle. Yani kim tabi tevbe eder, Ramazan değerini bilir, orucu tutar böyle, oflamadan, puflamadan, yani sıkılmadan böyle, sevinçle kişi bunları böyle karşılarsa, ilk 10 gün Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Rahmeti Mevlamızı böyle. İkinci onda Allah'ın affı mağfiretine. Sonunda nedir? Sonunda cehennemden azat olma. Yani cehennemden artık kurtuluş böyle. Yani artık kimler bu ilk onu yani iyi yapmışsa Allah'ın rahmetine kavuşuysa affoluysa artık ona cehennemden kurtuluş olur bunlar böylece. Ramazan ayında böyle bir küresel olarak böyle cennetin kapıları açılıyor, cennetin kapıları açılıyor ardına kadar. Açılır böyle. Bunun tabii kokusu alan alır tabii. Alamaz böyle. Yani cehennem kokuları gelir, dünyaya gelir böyle. Sonra cehennem kapıları kapanıyor. Cehennemin ateşi, ısısı, o bronlar dünyada olmaz. Şeytan bağlanıyor. Yani yeryüzünde, dünyada bir manevi hal oluyor. Atmosfer oluşuyor yeryüzünde. Dünyada bir rahatlama oluyor. Olur böyle. Bunun dolayı eğer bir kişinin imanı varsa, zayıf da olsa, yani derler zerre kadar imanı olsa bir kimsenin, mutlaka kişi buna yaralanır, atmosfer yaralanır böyle. Bunun için Ramazan'a gelince hatta oruç tutamayanlar da bile bir değişim olur. Yani günahtan kopma başlar böyle. Ama Ramazan'a günah der böyle. Alkolikler vardır böyle. Yani namaz, niyaz bilmezler böyle. Hatta oruç bir tutma alkolikler vardır. Onsuz duramazlar. Ama öyle alkolik vardır ki eğer onun zerre kadar imanı varsa Ramazan geçti bırakır. Bırakır böyle. Yani neden bu? Cehennem kapı açıldı böyle. Allah rahmeti yerde iniyor. Feyiz geliyor böyle. Cehennem kapıları kapandı. Şeytana bağlandı. Ne kaldı? İnsan nefsi kaldı böyle. Nefsi ammara kaldı böyle. Yani artık nefsine tapınan böyle. Allah unutan böyle. İman olmayanlar ona da barışmanlar böyle. Onu aynı devam, aynı devam ederler. Ama imanı olan kişilere kadın ne yapar? Bu ayda günahlarına terkme bakar böyle. Ama yalan olmasın der, gıybet olmasın der, alkolü bırakır, şunu bunu bırakır, kumar bırakır, kötülüğü bırakır. Ve elden geldiği kadar da bir hayırlarda da bir patlama olur toplumsal hayatta böyle. Ramazan yani patlama olur böyle. Yani sadakalar, zekatlar, hayırlar, şunlar, bunlar böyle konu komşuyu gözetleme, yardımlaşmalar, bir iyilik bir hal olur Ramazan ayında böyle gelir bu. Bu için bu Aleyhisselam Hazretleri bir kimse Ramazan'a kavuşur da af olmazsa artık o kişi yüzü burnu sürünsün böyle. Yani hadiste geliyor. Regim en büyük rejülüm böyle. Yüzü sürünsün böyle. Helak olsun böyle. Kahrolsun kimse böyle. Yani Ramazan ise yaralanamazsa, insan bu manevi havayı soluyamasa, insan bu atmadan faydalanamazsa, Ramazan'ın boşuna geçerse, yine içkiye devam, kumara devam, sövmeye devam, kavgaya devam, her şeye devam ederse Allah korusun artık ancak onu neresi paklar? Cehennem ateşe paklar Allah korusun böyle. Bu ayın aslında bir halk arasında bilinen de oruç ayıdır. Yani Ramazan dendiği anda pek altına oruç gelir böyle. Öncelikle o gelir böyle. Ramazan deyince Ramazan geliyor, oruç ayı geliyor denir böyle. İslam'ın beş temel ilkesi vardır. Evveli kelime-i şehadettir, imandır böyle. Beş vakit namazdır. Ondan sonra oruç gelir böyle. Oruç gelir. Bunlar beden ibadetleri bunlar böyle. Yani İslam'ın temel ilkesi böyle. En kuvvetli farzlar böyle. Kur'an-ı Kerim ile sabittir, hadis sabittir, icma ile sabittir, kıyas ile sabittir. En kuvvetli kaynağa dayanan oruç ibadetleri böyle Ramazan ayında. Peki bu aç kalma acaba sahibi bir zarar var mı acaba böyle? Ramazan'da bir ay, uzun günlerde, sıcak günlerde kişi aç kalıyor, tabii susuz da kalıyor. Bebekler tabii çalışamıyorlar normal olarak. Acaba bunun sahibi bir zararı var mı? Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Allah'ın Hazretleri. Sumu tesihu böyle. Sumu oruç tutunuz böyle. Tesihu tutarsanız sağlığa kavuşursunuz. Yani beden diye ki zarar görsen beden daha sağlığına kavuşuyor böyle. Yani beden sıhhatına kavuşuyor. Demek ki bedensel olarak da bedene de faydası var böyle. Şimdi şöyle bir örnek verelim inşallah. İnsan bedeni bir makine. Fabrika yanında. Makine fabrika insan bedeni. Öyle fabrika ki eşiği ben yok bunu evrende böyle. Yani en modern böyle. Bir her şeyden daha modern böyle. İnsan bedeni bir fabrika. Bu fabrikanın tabii motoru lazım. Bu nerede? İnsanın kalbi. Kalp bu fabrikanın motoru. Sonra sistemler var. Yani solunum sistemi. Yani sistem organlarından bir araya gelir. Sinirim sistemi, dolaşım sistemi sistemler vardır. Bunlar da fabrikanın bölümleri bunlardır böyle. Organlar da makineleri bunların böyle. Bir de tabii ne gerekiyor bunlara? Bir müdür lazım, yönetici lazım bunlara böyle. Bunlar da sinir sistemleri bunlara böyle. Yani beyin müdürü fabrikanın böyle. Fabrika müdürü beyindir. Sistemler de, sinir sistemi de yönetici bunlar fabrikada. Şimdi bir fabrika ki 10 birey çalışıyor. 3 vardiya diyelim. Yani 24 saat durmadan çalışıyor bir fabrika. Yani buyururken de tabii solunum sistemi çalışıyor, sinir sistemi çalışıyor böyle. Hep çalışıyor bunların böyle. Devamlı bunlar çalışıyorlar. Mesela insan gece tuvalete kalkıyor. Neden? Sistem çalışıyor çünkü böyle. Durmuyor sistem böyle. Duruyor böyle. 11 ay, 11 ay şu beden fabrikası 3 vardiya çalışıyor. 24 saat çalışıyor, durmadan çalışıyor. Şimdi peki ne yapıyor bu? Tabii alınan gıdalar var. Alınıyor gıdalar almıyor böyle. Bu gıdalar fabrikada öğütülüyor, sindiriliyor onlara böyle. Kara dönüşüyor onlara böyle. Yani bugün gürü az da teknoloji mesela uzaya fırını falan deniyor ama mesela kan lazım oluyor. Acele kan gerekiyor böyle. Anons yapılıyor böyle. Acele kan aranıyor. Şu grupta derece böyle. Yani bugün bilim teknoloji bir damla kanı üretemiyor. Yani ham maddesi belli kanın. İşte buğdaydır, fasulyedir, meyve şunlar bunlar böyle. Ham maddesi belliyken bugün bilim teknoloji kan üretemiyor. Şimdi tabii beden ne yapıyor? Bedene fazla yüklenince Hulü Aleyhisselam Hazretleri hastalığın, her hastalığın başı tokara yemek demiyor. Böyle. Her hastalığın başı acıkmadan tokara yemek diyor. Böyle. Eğer bir insan bu hadis-i şerifi uygulayabilsek, acıkmadan yemesek böyle, tokkana yemesek, bir de midemizi fazla doldurmasak, mide rahat çalışabilirse, bir araç bile, mesela bir kamyon bile, 10 tonluk bir kamyona 15'e yüklendi mi, kamyon zorlanır böyle. Rampada bağırmaya başlar. Bağırma başlar kamyon yolda zorlanır. Bir çamaşır makinesi eğer tıka basa çok doldurursa o da zorlanır. Yani hacminden az böyle. Tam dolmasa biraz daha az yük olsa makinenin az daha bir içinde yükü az olsa böyle çok rahat çalışır böyle. Makine ömrü uzar. Daha faydalı dayanık olur böyle. Şimdi bizler de ki Mevlam buyuruyor, Sebillah, külü veşrebu ve la tüsrifu ilahar. Yani bu ayet-i kerime yeten sonra böyle. Külü yiyin Mevlam buyuruyor. İçiniz ama ve la tüsrifu israf etmeyin böyle. Yani tam mideyi doldurmamak gerekiyor. Tıka basa mideyi. Böyle. Ona göre dönmek gerekiyor bunları. İşte şimdi ne oluyor? Yani genelde günümüzde eski insanın hastalığı açlıktandı. Yokluk kıtlık vardı böyle. Mesela çocukluğunda bile kıtlık vardı Türkiye'de. Yani verem hastalığı çok verem hastalığı böyle. Yiyecek yoktu, kıtlık vardı böyle. Yani kuru ekmek yoktu böyle. Karnıyla hatta ekmek vardı böyle çocukluğumuzda. Karnı ekmek vardı böyle. Günümüzde işte hastalıkların temeli fazla yeme, fazla tokluktan oluyor. Günümüzde böyle. Yani fazla kilo almak ve tokluk. Şimdi ne oluyor bir insan? Acıkmadan yiyince ilk aldığı gıdalar. Henüz daha sindiriliyor bunlar daha. Bakın sistem çalışmaya girdi. Daha sindirim sistemi. Tabii beyinden ona sinyaller gidiyor. Enzimler gidiyorlar. Neler oluyor bedende böyle. Kalp onunla ilgileniyor. Bütün ben onunla ilgileniyorum böyle. Sindirime başladı. Tam sindirilmeden üzerine bir elma yedin, portakal yedin, ben bir baklava yedin, şunu atıştırdım, bunu atıştırdım böyle derken ne oluyor? Önceki sindirilen yarı sindirilmiş, hamur haline gelmiş, bir attığın bu zaman sindirilemiyor. Kalı içerisinde böyle böyle. Şimdi mesela yemek konusuna bakalım. Bir tencerede bir tür yemek pişiyor. Neyse türü. Yemek pişiyor böyle. Aşağı yukarı yarı kıvama gelmiş. Yarı yarı pişmiş yemek bu şekilde. Hemen bakıyorsun ki mesela kuru fasulye örnek mesela vereyim böyle. Kuru fasulye attın tencereye. Yarı yarı pişti artık böyle. Yarıya geçti belki de. Baktın ki misafir bir şey geliyor. Yetmez dedim böyle. Kişi ona biraz daha attı kuru fasulyeyi. Ne olur? Bu sanki pişti onunla beraber ki. Şimdi mide bunu yiyor böyle. Yani mide bunu yiyor böyle. Önceki tam sindirilmeden, mideden bağırsa inmeden önce o mide nasıl oluyor onunla böyle? Hamur çalışıyor mide, az kasılıyor mide, çalışıyor böylece. Yani boza kıvına kadar gelebiliyor. Attım bir elime attım bana, yok çerez yedin, şunu yedin, bunu yedin, atıştırdın, şunu bunu atıştırdın derken böylece. Ne oluyor? Sonra kadar burada sindirilmiyor böyle. Ne oluyor sindiremeyenler? Çürüme diyor bunlar, bayalanma diyor bunlara. Yani çürüme, bayalanma oluyor bunlara böyle. Bayalanma oluyor bunlar. Tabii bunlar ne oluyor? Bunlar tabii bedene yaramıyor bunlar. Bunların bir kısmı dışa atılıyor. Dışlama ile böyle. Bir tahliye. Allah'ın kurduğu fabrikanın düzeni var böyle. Tabii bir gelişi var fabrikanın ağız yoluyla geliyor. Bir de bunun tahliyesi var böyle. Böbrekten gidiyor. Ve dış kalmadı böyle. Gidiyor. Hepsi gitmiyor. Bir de ne oluyor? Bunlar sindirilmeyenler bundan gaz alıyor böyle. Zehirli gaz meydana geliyor. Zehirli gaz meydana geliyor. Ne oldu kişiler bu sefer? Eyvah çok kaçırmışım. Şişkinlik oluyor. Bilmem ne oluyor. Sıkıntı yapıyor. Bunu yapıyor böyle şey. Tabii bu yaramayan gıda ne oluyor? Kalanlar midede bunlar. İnce bağırsaktan bir kısım midenin altına böyle. Bunda kana karışıyor böyle. Bunları beden kendine kullanamıyor. Yani hücreye gıda olamıyor bunlar. Hücre olmuyor bunlardan böyle. Yaray bunlar bedene böyle. Yabancı cisim bunlar bedene bunlar. Peki ne oluyor bunlar? Önce akciğerde depolama, karaciğerde depolama. Karaciğer depoluyor bunlardan böyle. Ama doluyor. Ondan sonra başka yere böyle. Safak eşine veriyor, böbreklere veriyor, oraya veriyor, veriyor bunlara böyle, eklemlere veriyor. İşte kireçlenmeler, taşlar, şunlar derken böylece bundan doluktan sonra da var, damara gidiyor, kana gidiyor karşı. Damara gidiyor böyle, damarda kireçlenme başlıyor damarda. Damarken başlayınca damar daralıyor muhtemelen. Damar daralıyor böyle, kan dolaşımı bu sefer dolaşmaya başlıyor böylece. Şimdi gerekiyor işte, yılda bir ay, yine saat değil böyle. Yani gün üzeri böyle. Belli bir saatte bir ara veriliyor böyle. Nasıl ara veriliyor? Yani fabrikaya ham madde gelmeyecek. Üretim olmayacak böyle. Ağız duracak böyle. Ağız duracak. İnsan bir şey yemeyecek. Bu arada ne yapıyor? Mide boş kalınca ama sistem yine gene çalışıyor. Ne yapıyor bu sefer böyle? Bendeki zararlı maddeleri atma başlıyor ona. Dışarıya başlıyor bunlara böyle. Dışarı atma başlıyor bunlara böylece. Hatta yarayan gıdalar bile fazla oldu mu yağa dönüşüyor bunlar. Yani bebekte, şurada, burada artık bebekte, kalp etrafında yağ da oluşuyor bunlara böyle. Bunlar gerçi yarayan gıdalar ama fazla geliyor. Bedenin ihtiyacı bunlara. Bunlar yağ dönüşüyorlar. Kişi kilo alıyor gibi böyle. Bir de ne oluyor? Evet ama zorlaşma başlıyor böyle. Kalp sıkışıyor tabii. Neden sıkışıyor bunların böyle? Gebelik yapma insanlar başlıyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman nedir Ramazan ayı bizim işe yaramdığına? Allah'ın rahmeti işte böyle. Yani sağ açıdan da Rabbinin şartını böyle. Yani bugün tıp bunu kabul ediyor, dünya tıp bunu kabul ediyor ki belli bir saat aç kalmak bedene böyle. Mide dinlensin böyle ki atıklar atılsın, yağlı erisin. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Allah'ın Hazretleri, İlk üç şeyin zekatı. Her şeyin zekatı vardır. Her şeyin. Yani altına, gümüşün, ticaret malların, hatta ürünlerin, yani hatta ürünlerin, her şeyin bir zekatı vardır. Öşrü adlı işte de bir zekatı vardır. Zekatı cesedi, es-savmü. Bu bedenin de zekat edip oruç böyle. Bedenin zekatı da oruç tutmak böyle. Nedir zekat? Yani malın belli bir miktarını vermek dışarıya bakın böyle. Mesela ticaret mallarda altın gümüşte bu nedir? 1/40'dır. %2,5. 1/40'dır. Bu zekat böyle. Tabii burada bize bu ölçü şart değil ama yani bu ölçüye edersek ne gerekiyor? Mesela bir insan 40 kilo 1000 kişi. Yani aşağıda 1 kilo verirse, 40'ta 1'i verirse Ramazan'da nispeten beden zekatı vermiş oluyor. Böyle. 80 kilo, 2 kilo vermesi gerekiyor. 102,5 kilo vermesi gerekiyor. Yani Ramazan'da kilo almamak gerekiyor. Almamak gerekiyor. Bu işe ne gerekiyor? İftara fazla kaçırmamak. Bir de şimdi tabi bir sıhhabı var her amelin Allah katında gelince alıyor. Bir de bu açıdan bakalım işte Ramazan'a iştahı belli. Hazreti Müslüm okuyorum inşallah. Ki amel Adem'e Ademoğlunun her ameli, yani insanın her ameli, yaptığı her hayır hasenat hepsi yudafül hasenatü yaşı emsaliye. 10 katıyla 10 misli katlandır böyle. Yani bir insan Allah rızası için Allah emrine de muvafık uygun olmak şartıyla insan bir amel yaparsa, yani bir selam vermesi, hasta ziyareti, işte abdesti, namaz, zikri ne varsa yaparsa bunlar amel defterine birebir yazılmıyor bakın. En aşağı ne başlıyor? 10 misli böyle. Bir aşağı emsaliye böyle. 10 katı başlıyor böyle. Bu nedir? Allah'ın bizlere çok bir lütfu, keremi, çok amel böyle. Çünkü mahşerde günah sevap yaratılacak böyle. Günahlar birebir oluyor. Sevap ne oluyor? Biri 10 katı oluyor böylece. 10 katı oluyor böylece. İlahi sevimiyeti, zıfın bu 10 katı tabanı ama artıyor böyle. Nereye kadar? Sevimiye. 700 katı oluyor böyle. Her yıl amelin sevabı tabanı en az 10 kattan başlıyor. 15 kat, 50, 100 kat neyse böyle. Nedir sınırı bunun tabanı? 700 katı oluyor böyle. Oluyor böyle. Peki nasıl oluyor bu? Her şeyin dünyada bir örneği var aslında böyle. Mesela bir insan bir tarlaya buğday atar. Tek bir tane atar böyle. Eğer Allah'ın takdirinde, ezel takdirinde Mevlam yazısında o buğday tanesi hayal bulması varsa böyle, bulma böyle, ortadan çatlar, iki biri çıkar bundan böyle. Biri köke, yukarı giren böyle şey. Ne oluyor bu buğdaydan? Tabi sap verir, başak verir böyle. Hatta bakalım bunun örneği var böylece. Yani çok verimli bir toprakta bir insan güzel tohum ekse bir buğdaydan ne olur böyle? Yedi başak verse konuk böyle. Yedi başak verse her zaman 100 tane olsun ne yapar? 700 bakın böyle. Ya nasıl oluyor bu? Aklarım ben bu. Yani bir tek buğday tanesi mısır da böyle. Bir tek mısır tanesi böyle. Ki bir somata kaç mısır var böyle? Bir sap kaç somak veriyor böyle. Yani Allah hikmete bakma. Yani görmeyen gözler, yani maneviyatı kör olan insanlar bunu göremiyor bunları böyle. Hele ağaç mesela böyle. İnsan bir çekirdek, bir kere çekirdeği. İnsan böyle bir tek tek çekirdek böyle. Tuttum Allah'ın izniyle ağaç oldu böyle. Ne yapıyor? Her sene mevsimi geldiğinde binlerce kiraz veriyor. Yıllarca böyle. Milyonlara buluyor belki de böyle. Uzun ağaç, ömür ağaçlarına kadar böyle. İşte Allah katında sevap da böyle böyle. Yani madde de böyle, ana da böyle bakmadığına böyle. Şimdi biliyorsunuz her tarla aynı ekini vermiyor böyle. Vermiyor böyle. Komşunun tarlasını mesela bire 10 verir, 20 verir, biri 50 verir, öbürü ettiğini bize alır böyle. Böyle. Alır böylece. Demek ki bu tarla insana göre değişiyor işte. İşte ameller de böyle. İbadet de böyle bunu göre. Bir insan aşkıyla, şevkiyle, sevinerek yaparsa böyle, bilinçli yaparsa böyle. Dedi bilinç, aydınlığa bunu yapıp önünü görme böyle. Yani farzını bilir, vacibini bilir, sünneti bilir bunları, fıkıh kurallarını bilir bunları, uygular bunları böyle. Ne yapar bunu ki? Fazlara vardır. Mesela bir meyvecilikte bir budama vardır. Mevsim budamanı var böyle. Eğer budama mevsim yapılmazsa yine faydası olmaz böyle. Budaması yapması gerekir, bakımı gerekir, şunlara buna gerekir. Kimden fazla ekin alır bunların böyle. Şimdi bunlar oruç haraç ama diğer sevaplar taban bir ondan başlıyor. Kabul oruç sevap tabi. Ana katında girişi kadar giriyor böyle. Hazreti Kalatı Özgürsel Kalatı'na buyuruyor. İlla savme. Oruç araştı ama böyle. Oraya buraya girin yani böyle. Oruç böyle. Fe'inle villi. Allah'ın oruç benim diye Mevlam buyuruyor. Oruç benim böyle böyle. Ne demek benim demek? Yani Mevlam buyuruyor. Peygamber sahibim sen karışma. Millet de Mevlam buyuruyor. Karışmayın böyle. Karışma böyle. Yalnız yazın bakalım tamam böyle. Bugün bu iş oruç tuttu böyle. Ve sahur önümü kalktı. Yemeni yedi. İşte namazını kıldı. Şunu yaptı, bunu yaptı böyle. Oruç tuttu. Bunu yazdım bu kadar böylece. Ama sahabe gelince ona karışmayın. Feinne villi. Oruç benimdir Mevlam buyuruyor. Buradaki lam, buradaki li muzaf. Allah mahzir şöyle böyle. Li de burada lam-ı taksis deniyor buna. Allah has özel ibadettir oruç. Allah'a ait böyle böyle. Neden böyle böyle böyle buyuruyor? Ne kadar putperest varsa, müşrikler varsa böyle. Ta Nuh Aleyhisselam'a başlamış putperestlik günümüze kadar devam ediyor. Hala o devam ediyor putperestlik. Yani taş tapa, heykele tapanlar, şuna buna tapanlar, ideoloji tapanlar varsa böyle. Hiçbir müşrik tapındığı putuna, mabedine oruç tutmamış. Kur'an kesmiş, secde etmiş muhtemelen böyle. Hepsi yapıyor bunların böylece. Ama tek bir müşrik oruçlu taputana vereceğim. Oruç Allah mahsul böyle. Ve nezibi. Ben biliyorum. Onu sana ben vereceğim. Ben bak. Ve nezibi. Onu sana ben vereceğim. Ben biliyorum. Yani şu hadis-i kutsudur bu. Hadis-i kutsu bu. Yani şu hadis-i kutsunun bir iş yerine dalabilsek. Dalabilsek böyle. Yani düşünsek. Öyle gafet uyansak baksa böyle. Ki Mevlam buyuruyor, Mevlam söz veriyor, vaad ediyor Mevlam. Ne buyuruyor Mevlam? Esamili, oruç benim diyor Mevlam. Oruç benim. Onun sevabını ben vereceğim mahşerde, her şey veriyor. Şimdi mesela günümüzde tabii hayat çok telaşlı, gürültü, patırlı bir hayat ve günümüzde böyle. İşler yoğun. Hanımlar işe gidiyor zaten böyle. Yoğun böyle, eşya çok. Her şeyin bakım var, temizliği var, şunlara, bunlara var. Her nimetin bir külfeti vardır. Her nimetin böyle. Yani hayat çok yoğun hayat böyle. Debdebili hayat böyle, şarjlı hayat böyle, böyle. Hızlı hayat böyle böyle. Bu hayatta böyle şey. Günümüzde bizler fazilet yapamayız, eski insanlar yapamayız böyle. Hiç olmasa mesela ama onun tam tutsak korusun böyle. Ama güzel korursak ne olur böyle. Eğer bunları güzel yaparsak, dolayısıyla sevap çok katlanıyor bana böyle. Mesela namaz belli mi? Ancak bir 10 sevap olacak böyle. Ama biraz daha insan verirse 100-200 kat alacak namazına böyle böyle. Şimdi bunda ne olacak? Mahşer yerinde oraya çıkılma mahşere böyle böyle. Mesela aynı köy halkı, aynı mahalle halkı, aynı dönemde mevsimde oruçtan insanı böyle. Aynı cemaat böyle böyle. Oruç faslına gelince size ağır sevaplar mıdırlar böyle? Kimi zaman kalkmış sahuru, uflamış, puflamış, hatta kalkmamış bile sahuru böyle böyle. Şöyle bunlar böyle. Günün zaten efendim oruç başına vurmuş diyor böyle. Yok sinirleniyor, kızıyor, şunlar bunlar böyle. Akşam eden açar müzikleri, şunları bunu açar bu şekilde böylece. Ancak orucunun boyu demiş oraya böyle. Ama diğer ne olacak? Başlaya gelince, koy bakalım sevabını. Oturuyor mizan. Şimdi neden? Sınır yok. Sınır yok bunda. Veren buraya onu ben vereceğim veren buraya böyle. Hatta bir bazı varsa bunu elziği burada, buna deniliyor malum sigas deniyor böyle. Bazıları bunu şöyle şahı etmişler. Meşhur sigasıyla. Yani üzzabi, üzzabi. Veren buyuruyor. Onun karşısında benim diye veren ben. Yani Cemalullah. Neden orucun bu kadar sevabı fazla acaba? Yedev şehvetehü ve tamamen min ecli. Kişi ne yapıyor? Şehvetini, yiyeceklerini Allah için terk ediyor. Yani nefisle cihat, mücadele nefisle böyle. Çünkü tam Ramazan'da yer kapı açıldı. Cehennem kapıları kapandı. Şeytanlar bağlandı. Nefis serbest ama. Serbest böyle böyle. Yani Ramazan olsa yine nefis böyle. Yani şehvet yönden de böyle. Gözüne bakar, kulağına bakar, diline bakar ise böyle. Yani şehvet yine azgını bırakmaz. Yine yeme içmeye o onlara şey yapmışsa böylece. Kişi ne yapıyor? Kimse görmediği halde. Kimse bilmediği halde bir engel, sır, korku, bir ceza olmadığı halde dünya ne yapıyor kişi? Sırf Allah için yeri çağırıyor böyle. Yani evinde mesela her yiyeceği var böyle. İstediğin gibi karnını doyurabilir böylece. Neyi yemiyor? Bir eşliği. Allah için bunu var böyle. Bir de Ramazan'ın bir güzelin birisi de iki vakit vardır. Sahur vakti, yani sahur yeme, iftar vakti. İyi vakti böyle. Bu iki vakit böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, Hadis-i Şerif'te, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de. İyi bir dağıt yok demek ki böyle. Tesahharu feynne füsuhru bereketen. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tesahharu ümmetim seher var kalkın, yapınız sahur yapınız, sahur yemeği yiyeceğim ben. Sahur yem böyle. Seher vakti deniyor bana, seher vakti deniyor bana. Bir seher vakti, gecenin son altta biri. Şimdi iki türlü gece gündüz vardır. Biri örfi, biri şer'i deniyor böyle böyle. Şimdi örfi gün, nihar deniyor buna Arapçada. Nedir böyle? Günün doğuşta başlar, başlar biter böyle. Şer'i yani şeriatı gün ne zaman başlar? İnsan vaktinden başlar böyle. Şimdi gecenin son altta biri kalınca, yani akşamla tabi her gün değiştirmesine değişir bunu tabi böyle. Akşamdan öyle imsak arası böyle kaç saat altıya bölünür. Son ki altta biri iki saat en az süre tabi süre tabi. Bu nedeni seher vakti. Seher vakti. Seher vakti var ya bu böyle. İşte bülbüllerin coştuğu böyle. Aşıkların aşığa geldiği böyle. Rahmetin bütün yerini kapsadığı böyle. Allah'a değen onlar böyle. Tevbe edenler böyle. O anda bazı sabah gelirse böyle doğudan gelir böyle. Gelirse böyle. Bir, o da rahmet insanlara. Yani öyle çok böyle bir zamandır böyle. İşte o anda kalkıp sahur yemeli yemek fene füssuhuri bereketen. Peygamber onda bereket var. Bereket ne? Yani insana yarar. Böyle. Artıra boluk olur mu da böyle. Artık bolluk olur böylece. Ne yapıyor bazıları? Oturuyorlar Ramazan gecelerinde, televizyon başında, yanında kumanda efendim, şuraya bak, buraya bak derken, tabii geç yatıyor. Hadi yiyip yatayım bakayım böyle diyor. Kalkmıyor tabii sahur vaktine. Bundan mahrum kalmıyor böyle. Yani seher vaktinden böyle. Mutlaka kalkmak, hatta Peygamber Hazretleri buyuruyor. Bizimle diğer ümmete uğraşan farkı, sahur yeme. Önceki ümmette yoktu bu sahur yeme yoktu. Bir akşam yerlerde başka yemez onlar böyle. Ümmete özel olarak bir sahur yeme vardı. Seher vakti kalkmaz böyle böyle. İşi insan seher vakti kalkınca, insanın sahur yemeğine kalkınca, üşenmese mesela, abdest alsa böyle, namaz da kılsa bir iki rekat, ne kılabilirse böyle. En aşağı iki rekat da böyle. Ne namazı var? Onda teheccüd namazı var. Teheccüd namazı onda böyle. Yani seher vaktinde teheccüd namazı var böyle. Teheccüd namazı. Allah katında en makbul bir namaz farz olsun. Teheccüd namazı böyle. 2, 4, 6 kılabilir. İstediğin kılabilir bunları böyle. Sonra seyahatler, istiğfar, tevbeler, istiğfarlar böyle. Çabuk kabul olur böyle. Dualar kabul olur. Bir de ne var? Seher vaktinde genelde küre-i arzda dünyada ne kadar aşıklar varsa uyudandım böyle. O vakta kalkar hemen. Eylülullah, kutu, yedile kutu hepsi böyle kalkarlar. O anda orta komşuları bunlara böyle. Bir de o gıda insana yarar işte böyle. İnsan yarar böyle. Yine bu yarısım inna Allahü meleke ve melekete yusallüne alem mütesahhirin. Kim böyle seherle kalkar da sahur yemeğini yerse Allah mekanına sağ ederler böyle. Allah ona rahmet olur. Mekanına onu tevbe edenler işte böyle. Şimdi iftar vaktine gelin bir de inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَفْتَرَ اَعَدُكُمْ Sen bir iftar ettiği zamanlar iftar açma anlamına gelir böyle. İftar böyle. İmsak tutma anlamına gelir böyle. O imsak vakti deniyor buna. Yani orucun başlama anıdır böyle bu. Buna imsak denir buna. Tutmak anlamına geliyor. Yalnız günümüzde imsak vakti çok önemli, çok hassas dengede. Eskiden yani altı koşa biri vardı Diyanet Başkanı böyle. Onda önceki dönemde önce minareden sıra okunur böyle. Okunur böyle. 15 dakika sonra ezan okunur böyle. Yani nedir bu salavat böyle? Dikkat. Bir alana veriyor böyle. Vakit yaklaşıyor. Acil anlamına giriyor böyle. Bu altı kolaçların adam, Tayyar İslam adam, Diyanet Başkanı iken böyle. Bunu kaldırdı. Ne yaptı? En son sahnesi getirdi böyle. Yani günümüzde Ramazan ayında sabah ezanı Allah'a be dediği anda o anda imsan dahil değil. İmsan çekmiş de böyle. Yani bir insan eğer müezzin efendi ezan okurken Allah dediği anda bir şey ağzına yutar yerse oruç olmuyor. Çünkü onda insan çıkıyor, sabahına vadi girmiş oluyor. Böyle. Bu işte ne gerekiyor günümüzde? Çok dikkat etmeye gerekiyor. Yani ne yazık Allah korusun çok kişi orucu bundan sakat ediyor. Kalıyor böylece. Yani ezan okurken de devam ediyor. Yani okuyuncaya kadar. Tabi bazı müezzinler, hele bu merkez sistemlerde çok çekenler oluyor ezanı böyle. 10 dakika ezan okuyor böyle. Ve bir hisse bakalım, hisse bakalım tabii böyle. Orucu gitti Allah korusun böyle böyle. Mutlaka ne gerekiyor? Yazı ilk imsak böyle takılı böyle. Ona bakalım böyle. Hiç olmazsa 5-10 önce kesin bırakmak böyle. Sağlam olsun böyle. Garanti olsun böyle böyle. Yani bütün insan aç kalacak. Boşa gitmesin hatırlar böyle. Boşa gider vallahi. Yani ezan Allah dediği anda imsak bitmiştir, salavatı girmiştir vallahi böyle. Girmiştir böyle. Şimdi iftarda nasıl yapmak iftar gerekiyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her şey öğretti bizlere. Yani 23 yıllık asr-ı saadette, hatta 20 yıllık, 3 yıldan tebliğsiz geçti. O saat Peygamber bize her şeyi, her şeyi öğretmiş böyle. Her şeyi böyle. İzâ eftâre ehadüküm. Size bir iftar ettiği zamanlar fel yüktür ale temriyin. Hurma iftar etsin, hurma ile. Hurma ile böyle. Hilim yecid fel yüktür ale mahir. Hurma bulamazsa onun su ile bakın böyle. Su herkese var mı? Efendim işte zeytinle, lokumla, şuna bu tuzlu değil mi? Böyle. Hazreti Enes buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yapardı? Eğer taze hurmanın zamanı ise hadi hurmayla o daha fazla bak. Taze hurmanın zamanı değilse kurumayla böyle. Hurma da yoksa tabi Medine hurma pazarı yani ülkesi Medine dünya yeryüzünde bulunuyor böyle. Ama hurma da olmasa ama su ile beraber böyle. İkisini bile böyle. Şimdi bu ne hikmeti var acaba bu dönemde böyle? Yani o günkü bak, orta çağda bundan kimse bilemedi bu hikmetini bilemedi böyle. Şimdi hurma aç kana yenince, tok kana başka mı dedi böyle. Hurmadaki meyve şekeri böyle. Yani meyve şekeri farklı böyle. Üzerine mesela glukoz şekeri böyle. Sütte şeker vardır, laktoz yani buna böyle. Hurmadaki o meyve şekeri ne yapıyor böyle? Kız zamanında kana karışıyor böyle. Çok böyle, kız zamanında böyle, karışıyor böyle. Taze hurma olsa daha çabuk böyle. Karışıyor. Aç karında yenince, aç karında yenince böyle, mide boş çünkü böyle. Hemen kız zamanında ne yapıyor bu? Kana karışıyor böyle. Genelde şeker düşer Ramazan'da biraz. Şeker düşüyor böyle. Bu hurma ne yapıyor? Hurma şekeri hemen kısa zamanda kana karışınca kan şekerini dengeliyor. Fazla çıkarmıyor yukarı ama. Kalkmamıyor ama. Böyle. Onu dengeliyor böyle. Yani dengeliyor onu böyle. Çıkarıyor. Kişi o anda böyle bir değişik, zindelik sana giriyor böyle. Kaçıyor böyle. Yine hurma ne yapıyor? Aç kendine hurma. Zararlı mikropla öldürüyor. Bağırsağım bildik böyle. Bakteri deniyor bunlara bile. Bunları öldürüyor bunları böyle. Faresine dokunmuyor bunların böyle. Bir de mide bağırsağı temizliyor. Mide bağırsağı temizliyor. Bunları çalışır hale getiriyor. Sistemi çalışma hale getiriyor. Bir şey daha yapıyor. Enzimler var. Beyin bunları yönetiyor böyle. Kişi ne yiyecekse o anda, ne yiyecekse böyle, bu hurma şekeri ne yapıyor? Beyni uyarıyor. Hemen beyin enzimi hazırlamaya başlıyor. Enzim hazırlamaya başlıyor böyle. Enzim salgı böyle. Mesela şekeri gıdalar. Yanlışlıkla da gıdalar ne yapıyor bunlar? Çoğu ağızda oluyor bunların böyle. Tükür de böyle. Oluyor bunların böylece. Proteinler mide sindiriliyor böyle. Kimisi bağırsak sindiriliyor bunların böylece. Bunların her birine farklı bir enzim gerekiyor, enzim. Salgı gerekiyor bunların böylece. Şimdi insan eğer iftarda karışık yerse, karma karışık, ondan bundan fazla yerse ne oluyor böyle? Bazı gıda birbirine zıt oluyor mu? Zıt oluyor böyle. Şimdi mesela bir tencerede, genelde yazın yapılır mesela, türlü yemek yapılır, türlü yapılır böyle. Hepsi bir aynı pişer bunların böyle. Uyum sağlıkları böyle. Mesela kuru fasulye de almaz türlü de muhtemelen böyle bak. Taze fasulye olur böyle. Patates olur bunlar böyle şey. Bir de bunun gibi muhtemelen. Tencere gibi de muhtemelen böyle. Şimdi bazı gıdalar vardı ki biraz zıt gıdalar zıt böyle. Birbirine alışamaz muhtemelen böyle. Hepsi bir de bunlara farklı enzim işte bunlara böyle muhtemelen. Şimdi bunlara mide bu sefer beyin yoruluyor muhtemelen böyle. Ona başka enzim, buna başka enzim lazım. Bir de bazı enzimler birbirine zıt enzimler de muhtemelen böyle. Karışıyor mu demeli? Sindiremiyorlar mı demeli? Yazık oluyor mu demeli? Bu işe ne gerekiyor? İftarda az türlü, az yemek, hafif yemek gerekiyor. Fazla karışmama gerekiyor mu demeli? Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle yapardı iftarı. Vakit girince, akşam olunca, önce iftar açardı mu demeli? Hurma yerdi böyle. Namazı kılardı. Ondan sonra diğerin yerde çıkını benim böyle. Bak bu ne oluyor bu şekilde? O zaman bedene tam bu fayda sağlıyor muhtemelen. Yani biz daha hurma yiysek bile iftarda daha mide daha gitmeden burada hem arkasından başa gidiyor böyle. Yani gereken faydayı göremiyorsunuz zaten böyle. Yani sünnet uyumak, benim sünnet uyumak, seneyi uyumak muhtemelen böyle. Yani tıp durmadan kendini yeniliyor. Yanılgılarını ortaya çıkarıyor, tekrar başka kurallara koyuyor, şunu bunu yapıyor böyle karma karşı gidiyor ben muhtemelen böyle. Allah rüştülü muhtemelen bak resim ben böyle. O dönemde böyle yapıyor bu şekilde böyle. İslamet Ferhatan. Yuhu Aleyhisselam Peygamberimiz, oruçtan işte iki ferahlık vakit zaman vardı böyle. Ferahlık, sevinçli hali böyle. Ruhsal bir rahatlama ve gönlünde bir huzur bu mal vardır. Oruç iki vakit vardı. Ferhatun indi fitri biri iftara baktığında böyle. Yani gerçekten yani insan her gün bunu seziyor muhtemelen böyle. Yani bir insan iftar vakti eğer açmasa televizyonda, açmasa sazlı, cazlı, müzik açmasa, ilahi bile olsa eğer müzik varsa haram gene böyle. Yani kelimem değil burada kelimem böyle. Yani müzik İslam'da yok muhtemelen herhalde. Nefsin gıdası bu, ruhun değil böyle. Bir insan böyle müzik açmadan böyle kişi otuzu sohbeti, otuzu sohbetin başına yavaş bir tefekküre dalsa ya Allah zikresi yavaşça bu şekilde böyle olmayan zaman fark eder böyle. İşte bir elinde olmadan nedeni bilmeden işte bir sevinç bir, bir rahatlama, bir huzur böyle. Bu nedir? İftar vaktinde oluyor böyle. Bir de ne oluyor? Bereket iftarı. Yani en fakir bir insan bile sofrasında iftarda mutlaka bir şey bulunur. Yani diğer zamanlar her şeyi bulamayan kişi böyle, fakir bile olsa, yoksa bile olsa böyle, iftar vaktinde yeni bereket olur muhtemelen böyle. İkincisi, indelika Rabbi'yi kul Rabbine kavuştuğu zaman. Yani oruçta iki tane ferahlık bir zamanı vardı böyle, sevinçli. Huzurlu bir zamanı vardır iftar vaktinde. Biri de Rabbine kavuştuğu zaman ben. Ölürken, öldüğü an ben Rabbine kavuştuğu anda gördüğü zaman Allah'ın nimetlerini sevinecek muhtemelen böyle. Mezara girince ayrı bir sevinç muhtemelen bakacak. Bakacak ki, diyor ki ya Rabbi ben korkuyorum mezar deyince yer altında bir çukur yerin altında. Karanlık bir yerde çamur, toprak, pislik bir şey böyle bir çukur korkuyordum böyle. Öldüymüş o mezar muhtemelen böyle ya. Resulullah yatıyor orada mezar peki. Yani Ramazan ayı, Kur'an ayıdır Ramazan ayı böyle. Gerçekten bir Kur'an seferberliği oluyor her Ramazan'da. Her Ramazan muhtemelen böyle. Bu Ramazan tabi İslam alemi ya da bu günün Ramazan'a muhtemelen böyle. İnşallah sonra hayırlı olsun bunu inşallah böyle şey. Rabbim ümmeti Muhammed'e sıhhat afiyetler versin. Ramazan'a şifa versin inşallah muhtemelenler. Bu Ramazan'a biraz buruk giriyoruz böyle. Yani genelde ne olur? Her Ramazan'da bir Kur'an seferberliği oluyor böyle. Kur'an seferberliği oluyor böylece. Camilerde okunur, Kur'an-ı Kerim okunur böyle. Günüzleri mukabele de yaparlar insanlar böyle. Genelde Allah'a olsun hanımlarımız daha böyle bizden hanımlarımız böyle. Toplanır, komşular elleri toplanırlar böyle. Mukabele okurlar böyle. Mukabele ne anlamı geliyor mukabele geliyor? Karşıda oturma anlamı geliyor mukabele. Karşıda böyle. Okuyan ne yapıyor? Mesela camide okuyan hafız ne yapıyor? Yüz sırtına kıble dönüyor. Bizim cemaat dönüyor muhtemelen böyle. Mukabele bu anlamı geliyor mukabele böyle. Yani karşılık oturma böyle anlamı geliyor böyle. Peki bunun kökünden nereden geliyor acaba bunun? Nereden geliyor bu? Tabii hadisler çok var. Onlara girmeyeyim. Cebrail Aleyhisselam her sene peygamber geldiği gece Ramazan'a gelir. Her gece peygamberle. Her Ramazan Cebrail Aleyhisselam peygamberle gelirdi muhteremler. O Ramazan'a kadar ne kadar ilerleyen ayet-i kerimeler varsa onu okurup beraber böyle. Cebrail beraberle. Bir nevi yani hoca talebi gibi böyle böyle. Tabi Cebrail gelirse Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize böyle. Peygamber okur. Cebrail Aleyhisselam okur böyle. Karşı okur bunları böyle. Bir de tabi anlamını, derinliğini böyle, bir arkasını onu da anlamadan böyle. Her Ramazan, o Ramazan'a kadar ne kadar Kur'an-ı Kerim'e ayeti su inmişse, onun tamamını Cenab-ı Hak Peygamber'e okurlamadan böyle. Okurlamadan böyle. Yalnız Peygamber'in hayatının sona doğru, son Ramazan'da, ki son Ramazan olacak mı Ramazan böyle, İkisi okullara Kur'an-ı Kerim başta okuyacak. Okuyacak bende. Ramazan'a ben. Baştan başta ikisi okullara Ramazan'a böylece. İşte Ramazan ve Kur'an ayıdır böyle. Bu kavramda mahsusunda şu muhtemelen böyle. Genelde hafızın ezber okuması gerekiyor bunu. Ezber okuması gerekiyor böyle. Efendim işte okuma daha sevap doğar şimdi. Okuyamıyorlar. Davallar, üşeniyorlar. Unutmuşlar. Kur'an yaşamıyor çünkü böyle. Çıkıyor hafızadan. Ne yapıyorlar? Evet bakmak daha sevap. Evet bakmak sevap ama muhtemelen. Şimdi bir hafız yani okuması için ne yapıyor? Önce bakması gerekiyor buna böyle. Hem yani kaç sene bakması gerekiyor buna böyle. Dedi bak sen buna ezbere bu şekilde böyle. Dedi amaç yani hafızın hıfzı kuvvetlenecek. Unutmayacak böyle böyle. Dinleyen de yalnız efendim işte hatim olsun değil muhtemelen böyle. Ondan yararlanma. Hoca okurken yani okuyan hafız hoca okurken bunu tamam daha düz okula bunlara böyle. Dikkatimize gerekiyor böyle. Nasıl okuyorum değil mi böyle böyle? Mesela hası var, hısı var, zeli var, zesi var, pesi var. Ona bakacak böyle kendisi. Onun üzülmesi gerekiyor bunlara böyle böyle. Bu ilim bilisi dönere böyle. Dua sahibi bu şekilde böyle böyle. Okuyan sahibi olur, dinleyen sahibi olur. Tabi hatim de olur bunda bu şekilde böyle şey. Bir de teravih namazı. Ramazan özel. Teravih namazı böyle. Yani Ramazan boşu yok Ramazan'da. Hiç boşu yok böyle be. Hatta adı şerifte göre peygamber görüyor. Oruçta bir insan uyurken aldığı nefesi bile Allah'ın zikirine geçiyor. Mesela ki uykusu olmayan geceleri. Bir uyuyor ben böyle. Uyurken yemek olarak veriyor. Ve Allah, Allah, Allah diye zikir sahibi yazılıyor muhtemelen böyle böyle. Bunu Aleyhisselam Hazretleri menkame Ramazan'ı İmanı vahdi sağ ben. Bir insan iman ederek böyle, inanarak ve ihlas ile Allah'ın izniyle bekleyerek Ramazan'ın gelirse ihya ederse, gecelerini de ihya ederse böyle. İbadet geçirirse böyle. Yani teravih namazı kılarsa gufelehü müzebbiye. Onun günü af oluyor. 20 yıl af oluyor böyle. Neden 20 rekat teravih namazı? 20 rekat. Yine 20 rekat muhteremler. Şimdi farz namazları 17 rekat. 2 rekat sabah namazının farzı. 4 öğle 6. 4 ikindi 10. 3 akşam 13. 4 yatsı 17. 3 de bitir oldu 20 rekat muhteremler. Yani hiçbir şeyle başıboş değil muhteremler. O kadar böyle. Yani bir günlük bitir beraber böyle. Bir Mekke teravih namazı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan ilk başlarında, ilk Ramazanlarda Peygamberimiz tabi yasayı kıldırıp dağıldılar böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu dönemler bütün yorulduğu halde tabi tebliğ uğraşıyor, genel uğraşıyor böyle, çöllere gideceğini böyle yorulduğu halde fakat yani cennetteki makamı Mahmud, vesile makamı ve garanti olduğu halde ibadet doyamıyor muhtemelen böyle. Doyamıyor da böyle. Peygamberimiz gece kalktı Ramazan'ın gece böyle. Meşte geldi. Namaz kılmaya başladı kendi kendine böyle. Sahabelerin bazıları böyle. Yani yakın olanlar, Peygamberimize evi yakın olanlar. Olanlar ondan da çok uyumazdı geceleri bazen böyle. Yani peygamber etrafında dolaşırlardı böyle. Yani peygamberi görseler bir böyle. Yani doyamıyor gözlerik peygamber Resul olmadan. Yani peygamber görünce her gün unutlar böyle. Unutlar böyle. Hatta Uhud Harbi'nde bir kadın haber gidiyor Medine'de. Kadın Medine'de oturuyor. Uhud Dağı'nda etrafında bir savaş oldu böyle. Bu kadının oğlu, korusu, babası, kardeşi bak. Dörde orada şehit olmuşlar böyle. Tabi orada 70 şehit verdik Uhud'da böyle. Habibe'ye gidince tabi bütün kadınlar yürüdüler bu sefer oraya gidiyor böyle. Hatta böyle halası Hazreti Safiye de orada geliyor böyle. Ona karış Hasan'ımıza. Am karış kime diyor orada çıldırıyor böyle ve geliyor böyle. Tabi ondan canı var tabi böyle. Kadın bakıyor ki soruyor gelenlere. Gelenler ne oldu? Babası şehit olmuş. Karısı şehit. Oğlu ve kardeşi. Dört şeyden başı geldi. Arda kalan çığlığımdan böyle. Kanıken bilmiyor böyle. Deli gibi geliyor böyle çevre. Geliyor. Tam böyle okuda geldi. Peygamber görünce. Ya Rabbi sen sağ mısın? Ya Rabbi sen sağ mısın? Böyle. Sen sağ mısın? Ya Rabbi sen böyle. Hep sana kurmasın oradan böyle böyle böyle. Unuttu böyle böyle. Ben o kadın oradan baktım. Büyük kadın işte böyle böyle. Kocası, babası, oğlu, kardeşi böyle. Dört şey dolar böyle. Çok olmuyor kan böyle. Çılgın olmuş kanı böyle böyle. Nasıl bilmiyor böyle koşuyor. Böyle koşar geliyor böyle. Geliyor böyle. Peygamber gördüğü anda peygamber görünce hepsi kişiler var böyle böyle. Sahabeler ne yapardı? Gecere bile peygamberin dolaşı etrafında böyle. Böyle böyle. Peygamber dışarı çıkar da onu şimdi karşısında gören zaten böyle. Bak da Peygamberimiz meşriğe girip namaz kılıyor. O uydurmuştur hep böyle. O uydurmuş şekilde. İkinci gün tabi daha fazla oldu böyle. Üçüncü gün dolunca Peygamberimiz korktu muhtemelen de ihtilabi namazı kıldırmaya cemaatle böyle. Farz olmasın diye böyle. Çok işte olunca sahabede Peygamberimiz çok yavaş kılıyor namazını, uzun okuyor. Peygamberimiz evinde kıldı kızım. Sonra ne yaptı? Cemaat bunu isteyen kılı bir devamlı böyle. Tekrar tekrar böyle. Cemaat kılamadı be. Yastıkını dağıldı bu şekilde. Hazreti Ömer'in zamanında, Hazreti Ömer halefiyatı böyle. Hazreti böyle. Bir akşam yaslamını o kıldırdı. Gitti sonra dolaşma gelin meşrede baktı ki böyle. Meşrede dolu hıncaymış. Erkek kadın böyle. Dolu böyle. Ama herkes öbür köpek olmuş böyle. Yani kim konu ezber biliyorsa, mesela hafızı varsa hatim edip kılır namazı onu kılır böyle. Hatim edip kılır namazı. Orada bir 5-10 kişi, burada 5-10 kişi böyle hep okulur bu şekilde. Hazan bank düşüyor taşındı orada. Sonra sahabe danıştı. Ertesi gün sahabe danıştı. Eshab-ı Kerim danıştı. Müşavirden sonuçta karar verdi böyle şey bile. Tek imam uyusunlar bunlar böyle. Yani karşı olmasınlar. Biri okurken diğer rahatsız olabileceği anında böyle. Birine karışabiliyor. Kim tabi siz daha bir oluyor. Şu bu derken böyle kargaşa oluyor biraz bu şekilde. Yani huzur biraz kaçıyor tabi. Cemaat meşri bozuyor böyle. Hasan yani bu yönden ne yaptı? Eshab-ı Kiram müşavirle beraber buna karar verildi. Tek kişi imam olacak böyle. Fakat iki imam Hasan'ı tayin etti böyle. İki imam böyle. Bir erkeklere biri kadınlara muhtemelen. Erkekte Übey bin Ka'b vardı. Übey bin Ka'b Hazretleri. Übey bin Ka'b. Bu Ensar Medine'den böyle var. Bu daha peygamberken Medine'ye iman etti. Hani Musa bin Umeyr'in davetiyle iman etti. Ve iki akabede bulundu kendisi de böyle muhtemelen. Çok akıllı böyle. Çok zeki. Öyle bir yolda vardı ki bir hafıza vardı ki böyle. Yani söylenen bir şeyi, yine ayet-i kerimeyi ezberi unutmaz onlara böyle o derde. En iyi ezber o zamanlık Kur'an-ı Kerim'i bilen böyle, Kur'an-ı Kerim böyle. Yani Fatih gibi okurdu böyle Kur'an-ı Kerim, hiç durmadan böyle. Hazreti Ömer onu görülenirdi erkeklere böyle. Kadınların adamı kimi? Temim-i Dari vardı ama. Temim-i Dari Hazretleri böyle. Kim o Temim-i Dari? Bu Hristiyan'dı. Papaz da kendisi, Şam'dandı. O ülkede böyle. Hristiyanlık papaz kendisi böyle. Tabi haber gidiyor buna. İşte Medine Münevvere'de Muhammed Aleyhisselam diye biri peygamberlik görevini açığa vuruyor. İnsanı davet ediyor. Peki soru peki onun okulu kitabı var mı bildiğiniz? Tabi bilenler söylüyorlar konumlu şekilde böylece. Bu peygamberimizin duyumları, duyumlarla böyle bunu değerlendiriyor ve son peygamber onun olduğuna kesin karar veriyor kendisi. Çünkü İsa haber verdi. Haber verdi böyle. Son peygamber gelecek. İnsanları kapsayacak bu peygamberliği. Bu bunu değerlendiriyor ki böyle bu son hak peygamber bu demektir böyle. Çünkü Mekke'de ortaya çıkacak. Oradan hicret edecek, Medine'ye gelecek. Yani hurmalıklı bir yere gelecek öyle yazıyor kitaplarında. Taşlı hurmalıklı bir yere gelecek böyle. Buna karar verdi. Fakat ne yaptı? Yani papa, kendi meşhur papaz ama. Suriye hatta ülkesinde her tarafında böyle. Meşhur papazdı. Tabi geri çok muhtemelen böyle. Saygı var, sevgi var, hürmetler var, şahsiyeti var böyle, bolluk var. Her şeye bol var, parası her şeye var böyle. Bol paralar kendine geliyor böyle. Dünya bunu hep ağır basıyordu böyle. Yani gideyim, ona iman edeyim. Ona sahibi olayım. Bir işine geliyor. Ruh onu istiyor. Aklı, mantığı bunu kabulleniyor. Hak peygamber diye. Fakat dünya tatlı gelgenesi böyle. Çok görkem hayatı var. Şaş hayatı vardı böyle. Bolluk çok böyle. Sarayı vardı kendisine böyle. En sonunda artık karar verdi. Devesine bindi. Yetti ortaya. 9. yılda hicretten böyle. Yani peygamberimizin bir kalmış açık vefatına. Zaten böyle 9. yılında karar verdi. Gitmeye artık hatırlar böyle. Gitmeye karar verdi. Ölüm var dedi böyle. Allah bana musallat dedi böyle. Giderken de birkaç tane Şam'dan aldı böyle. Şam'dan aldı ve yapma işte mescitte böyle. Medine'de yoktu Şam'dan. Bilmiyordum Medine hakkında böyle. Tabii yas namazını, sabah namazını karanlık olur mescit böyle. Kurma dalıya karardı böyle. Aydın olmasını böyle. Bir loşluk aydınlık olurdu. Bir de yolumuz zeytinyağı aldı. Şam'dan aldı böyle. Bu eşya aldı böyle. Devesine bindi. Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Akşamdan sonra Medine'ye gelmiş. Hemen Şam'da almış böyle. Zincir almış bir onlara böyle. Onlara yağ doldurdu. Yedi doldurdu böyle. Yaktı onlara. Astı. Birlikte astı böyle. Meşidin ruh dalları vardı üzerinde. Yok tavanın meşidin. Peygamber sonra gelip baktı ki bir aydınlık. Kim bunu yaptırmış bunlara? Ya Resulallah ben getirmiş şekilde böyle. Peygamber buna dua etmiş muhtemelinde. Allah sana kalbin nurlanırsın da ben böyle. Dua aldı bu şekilde böylece. Ve bu elhamdülillah iman etti ama çok hızlı iman etti muhtemelen böyle. Az bir zamanda ezberledi Kur'an-ı Kerim'i baştan başa. Hem de su gibi ezberledi böyle böyle. Hatta dört kişi vardır namazda hatim eden. Bir namazda böyle. İki rekat namazda da böyle. Nafile namazda. Kur'an-ı Kerim'i hatim eden dört kişi var. Bak bak. Başka böyle. Bir an Osman. Osman. Peygamber damadı olan böyle. Üçüncü halife. O. İki rekat namaz kıldı. Bir rekatta Kur'an-ı Kerim'in yarısı okudu Fatiha'dan sonra ikinin yarısı okudu böyle böyle. Hatmetti böyle. Hiç tıkamadan böyle. Hem ağır okudu böyle. Böyle tane tane böyle. Tertil ile böyle okudu. Namaz kıldı böyle. Bir de bu da okudu. Temin'de artık bu da okudu bende. Namaz kıldı böyle. Hatırlıyor bana. Okudu kuvveti yana yaptı böyle. Şimdi insan namazı okumak daha kolay ezberi de namaz daha zor okudu böyle. Çünkü otururken namaz dışında durursun, düşünürsün, bakar şu olur böyle böyle. Ama namazda gelmesi gerekiyor arkasından böyle geliyor böyle. Bir de Hazreti Said bin Cübeyr vardı. Hazreti böyle. O İmam Hazretleri muhtemelen. İmam Hazretleri Kabe'de kalın, içinde kalın böyle böyle. Dört kişi nasip onların böyle. Namaz hatimle kalın. Bir Kur'an başta hatmek bunların böyle. Bu temin dairi de kadınlara kıldırdı muhtemelen böyle. Onlar kadınlara kıldırıyor bunlar böyle. Tabi bu Ramazan dedi ki baştan biraz buruk yürüdü böylece. Öyle görünüyor ki tabi Ramazan artık böyle. Geldi Ramazan artık bana geldi böyle. Herhalde cemaatle kılınmaz daha tabi şu anda. Ama da iş evinde yapar ailesi de beraber mesela. İnsan hanımını alıyor böyle. Çürün alıyor yanına böyle. Bu da konuşuyor gibi. Yatsın kalsın. Yatsın kalsın. O da yatsın kalsın muhtemelen böyle. Yine cemaat sevabı oluyor şanslar böyle böyle. Sonra aslında teranam aslında iki kere bir selamdır. İki kere bir selamdır böyle. İki yata namaz kılan insan böyle. Bir de yavaş okumak zaten böyle. Ya okuma böyle. Yani böyle oyuncak değil namaz böyle. Ya kalk bir hareket değil namaz böyle. İbadet bu. Allah kulu muhtemelen böyle. Yani Allah huzurunda yavaş olma muhtemelen böyle böyle. Olma gerekiyor. Şimdi bir spiker mesela var değil mi? Şeyde böyle yayın organlarında böyle. Spiker vardı mesela böyle. Bazı çok hızlı okur böyle. Hızlı okur böyle anlaşılmaz böyle böyle. Bazına böyle ve okur yavaş olmuyor. Tane tane böyle. Ve tane tane böyle okur bunları. O ne olur? Daha hoşlanmadan böyle böyle. Bir de şu an muhtemelen. Şimdi bir insan kitabını yazdığı kitabını okuyan kişi güzel okursa o kişi hoşlanır muhtemelen böyle bak böyle. Çünkü kitap okunması da yani yazan kadar onun değeri var muhtemelen. Yazan kanı devam var böyle. Eğer okuyan kişi bunu güzel okursa böyle. Yani dikkat eder böyle. Bir gün okursa hepsi dikkat eder bunlara. Dururken durur böyle. Tamam okursa böyle, okursa böyle. Kitabın değeri de artar. Anlaştır bunu böyle. Hatta bir zat vardı Medine Mevlere'de. Cüneyt Efendi Erten. Allah'ın meclisi muhtemelen böyle. Lise müdürüymüş. Tek parti zamanında. Tabi İslam din yasak bir zamanda hatırlar böyle. O zamanda. Bir şiir yazmış bu lise müdürü. Şiir yazmış böylece. Şiiri o günkü görüşe göre lakin aykırı diyorlar. Böyle. Ve savcı bunu şiir okumak şabiye, mahkemede yani suç olarak böyle böyle. Şabiye böylece. Ama öyle okuyor ki o şiiri savcı Tabi bir de şiir okumun daha farklı olması gerekiyor şiirin. O ahenge uyumu veremiyor sanmadığını. Karıştı bırakıyor bu şey böylece. Rahmi Cevdet Efendi'ye Allah'a teslim ettiğinden dayanamıyor. Hakim Bey, müsaade et, ben okuyayım bunu benim halde. Bunu da bahvet benim, isterim de benim halde. Hakim Bey'e muhtemelen benim. Alıyor okuyor muhtemelen böyle. Yani gene şiir olsun böyle, gene kitap olsun böylece, bunu okuyan kişi bunu güzel okursa etkili olur, fayda olur böyle. Kendi faydalanır, ne falan böyle. Okuyamazsın abi, kitabın yazarı da rahatsız olur muhtemelen böyle. Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu, oraya gelir sultanında. Allah kelamı muhtemelen böyle. Elbette onlar böyle yaptı, Allah vallahi ver. Olmaz, vallahi bile olmaz, olmaz, olmaz muhtemelen. Allah buna razı olmaz. Allah kelamı muhtemelen bu. Allah kelamı böyle bir. Ben böyle veretli Kur'an tertiyle, tertiyle böyle tane tane okumak böyle. İşte inşallah böyle evde kalırken bunu acı etmeli muhtemelen böyle. Böyle kelime kelime böyle, tane tane okulamışlar bunlar böyle inşallah böyle. İkide bir selam verelim nasip oldu inşallah. Sonra bir dua yeter böyle. Arada Allah'ın bağırmakla gerek yok bunlara böyle. İkide bir kalk, kıl böyle. Sonra vitirden önce, teravihden vitirden önce bir dua, ona da gerek yok böyle. Sonra dua yaparsın, yeter muhtemelen böyle. Rabbim inşallah İslam alemine Ramazan hayırlı kılsın muhtemelen böylece. Bazı şerler vardır ki, bunlar sonra hayır çıkar muhteremler. Öyle buyuruyor aslında böyle. Haksa hayır eyler, zaten gayri eyler bak. Hak şerleri hayır eyler, zaten gayri eyler. Arif onu seyreder muhterem böyle. Onun için bu hastalık da, virüs çıkan virüsler de mikroplar bunlar böyle. İnşallah İslam için hayırlı olur muhterem böyle. Yani dünyada bir değişim olur inşallah. Bunu işaret edin inşallah. Çok işte rüyada görmüştüm daha önceden. Görmüştüm muhterem böyle. Benim bir an geleceğini görmüşlerdi. Görmüştüm bu şekilde. Bir bela gibi, şer gibi geldi. İşte hayır olur muhtemelen. Mesela Avrupa'da ezan okuyor açıksa var. Yasak yani muhtemelen. Yani inşallah İslam dönüş olur inşallah böyle. Rabbim nasip etse hepimize muhtemelen Ramazan'ı sevmişler karşılamayı. Ramazan'a layık olmayı muhtemelen. Orucu tutmayı böyle. İftarda helal lokma yemeği, az yemeği, az yemeği bunları böyle. Rabbim nasip etsin bunları inşallah bizlere. Oruçlara da çok dikkat muhtemelen böyle. Yani akşam az yersek insan acıkır geceye biraz. Sahurda böyle. Acıkır insan böyle. O zaman dokunmak falan muhtemelen böyle. Helal olması lazım böyle tabii. Beyni fazla doldurmalı iftara bilirse mideye böyle. Sonra günlük beş vakit namazlarımızı işte vakti kılmaya çalışalım. Yani cami demesek de elhamdülillah İslam'da her taraf mescittir muhtemelen. Her taraf mescittir böyle. Ya da orman, bağ, hepsi meşri Müslümanlar muhtemelen böyle. Tabi meşrinin sevabı başka ama gidemiyorsak tabi meşri garip şu anda böyle. Öyle gerekiyor muhtemelen. Öyle gerekiyor. Tabi önlem olması gerekiyor. Öyle de gerekiyor. Ona karşı değiliz tabi ona karşı değiliz bunu da. İnşallah Ramazan'ı karşılayalım muhtemelen. Elden geldiği kadar yardımlaşma tabi böyle. Sonra zekat da tabi Ramazan ayında çoğu orada verirler. Zekat da verirler böyle. Bunu da ayırıp vermek gerekiyor bunlara da. Konu komşuyu, fakirlere gözetmek gerekiyor bunlara da böyle. Yani ne yaparsak yapmamız bizim muhteremler yapmamız başkasına kalıyor. İki ayrım atmak böyle. Yani yaptığımız ibadet olsun böyle, bedensel olsun, parası olsun böyle, yaptığımız oluyor böyle. Bunlar bizim muhteremler. Biz de bunlar kabre giriyorlar muhteremler. Maaşlar gelecek bunlar böyle. Yapınlar. Yapamadın da hoca böyle, başına kalan muhtemelen böyle. Ona biz niye muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.